Yo, yo, yo! Minęła godzina 22. Witam wszystkich patologicznych, zepsutych rapem słuchaczy audycji Hip Hop Campus. Dziś mamy specjalnego gościa. Jest z nami ten człowiek, który działa w warszawskim rapie od bardzo wielu lat. Człowiek, który jest reprezentantem zespołu Editorial. Były reprezentant skazanych na sukces. A zresztą, co ja będę wam pierdolić? Niech on powie o sobie sam. Dawaj pysk!